audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Narodowe Centrum Kultury i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny zapraszają na autorski koncert Zbigniew Łapiński lirycznie i kabaretowo, czyli Groch z kapustą z okazji 70. urodzin artysty. W piątek 10 listopada o godzinie 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Honorowy patronat nad koncertem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, mamy już piątek, 10 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby są w pełni gotowe na sobotnie marsze i kontrmanifestacje w Warszawie, zapewnia szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Grupa Polaków z Wielkiej Brytanii oskarżona o współczesne niewolnictwo. W tym serwisie Trójki powiemy też o zmianach przy obsłudze numerów alarmowych. Policja nie dopuści do ulicznej konfrontacji w Święto Niepodległości, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji. W sobotę ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. Będzie też kilka innych zgromadzeń, w tym kontrmarsz, który dopuścił stołeczny ratusz. Ponad 6 tysięcy policjantów będzie 11 listopada pilnować bezpieczeństwa uczestników kilkunastu zgromadzeń w stolicy. Największy z nich to tradycyjnie Marsz Niepodległości, który jest zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne, mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. A więc organizatorzy skorzystali z możliwości, jakie daje zmieniona ustawa o zgromadzeniach. Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów społecznych. W Warszawie odbędzie się także kontrmanifestacja przeciwników marszu w bliskiej odległości od niego. Mamy ciągle duży problem z organizatorami, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Pomimo wskazań policji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników tegoż marszu, nie zastosowali się, nie uwzględnili naszych uwag i sugestii, pozostawili trasę marszu w starej lokalizacji, co w pewnym sensie może generować zagrożenia. Policja podkreśla, że mimo to służbom uda się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zgromadzeń tego dnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się koncert Powrócim pełni sławy. W widowisku multimedialnym wzięła udział para prezydencka. Andrzej Duda mówił, że Polacy jako naród i wspólnota potrafili przetrwać najtrudniejsze momenty w historii. Podczas przemówienia otwierającego koncert prezydent podkreślał, że Polacy mogą być dumni ze swojego dorobku, z tego, że w najtrudniejszych momentach zachowywali wiarę w zwycięstwo, która wiodła ich do wolności. I żebyśmy pamiętali o tym, że to jest właśnie ten najważniejszy element tkanki, która nam tą wspólnotę pozwala budować. Ponad wszelkimi podziałami, ponad wszelkimi doraźnymi sporami. Polska jest jedna. Wolność Polski jest jedna, niepodzielna. Suwerenność jest jedna, niepodzielna. I to ona jest dla nas wszystkich największym skarbem. Podczas koncertu prezentowane były znane pieśni Legionów w specjalnych współczesnych aranżacjach. Wystąpili m.in. Krzysztof Cugowski, Natalia Schroeder czy Rafał Brzozowski. Zmieniamy temat. 9 Polaków zostało w Wielkiej Brytanii oskarżonych o współczesne niewolnictwo. Poszkodowani w sprawie to także Polacy, ponad 80 osób, które miały być zmuszane do pracy. Lokalne media informują, że oskarżeni Polacy stanęli przed sądem w Birmingham. Współczesne niewolnictwo. Tak na Wyspach kwalifikuje się czyn, o jaki oskarżona jest grupa. To 6 mężczyzn i 3 kobiety, m.in. z Warszawy, Opoczna czy Włocławka. Wiek od 22 do 52 lat. Według aktu oskarżenia sprowadzali z nadwisły ludzi, zwabiając ich obietnicami pracy. Na miejscu odbierali dokumenty, przejmowali kontrolę nad założonymi właśnie na nazwisko ofiar brytyjskimi kontami bankowymi, zabierali pieniądze i zmuszali ich do pracy. Wszyscy oskarżeni są teraz w areszcie. Czekają na kolejną rozprawę zaplanowaną na 5 grudnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Numery alarmowe zmieniają obsługę. Już wkrótce nie będzie bezpośredniego połączenia z policją czy pogotowiem. Województwo śląskie jako pierwsze przełączy numer 997 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oznacza to, że każde zgłoszenie na policję będzie automatyczne, przekierowane do operatora dyżurnego, a ten najpierw zweryfikuje zgłoszenie, a potem przełączy do kogo trzeba. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapewnił, że dla szukającego pomocy zmiana będzie prawie niezauważalna. W zasadzie nic się nie zmieni, bo numer 997 jest numerem aktualnym. Jeżeli ktoś zadzwoni na numer 997, dostanie tylko krótki komunikat, że za chwilę połączy się z numerem alarmowym 112 i w ciągu kilku sekund takie połączenie następuje. Zmiana odciąży jednak policjantów, wyjaśnia komendant Wojewódzkiej Śląskiej Policji Krzysztof Justyński. W

studiu są już goście. Joanna Polakowska, koordynator projektu Fundacji Dziecięca Fantazja i Urszula Dziemkiewicz też z tej fundacji. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Komu tak naprawdę pomaga Fundacja Dziecięca Fantazja? Fundacja Dziecięca Fantazja pomaga wszystkim dzieciom w Polsce, które walczą z ciężkimi chorobami, z chorobami przewlekłymi, z chorobami nieuleczalnymi. I pod naszą opieką jest naprawdę całe mnóstwo chorób. Zajmujemy się dziećmi, które walczą z nowotworami, takimi, które zmagają się z chorobami genetycznymi, jak mukowiscydoza, zanik mięśni, rozszczep kręgosłupa, również z takimi, które cierpią na choroby, które nie skracają ich życia, ale bardzo, bardzo w niezwykły sposób utrudniają, jak mózgowe porażenie dziecięce. Czyli najtrudniejsze przypadki. Tak, to są najtrudniejsze przypadki medyczne. Wiele jest takich, na które medycyna nie znalazła do tej pory leku, jak zanik mięśni Duchenna na przykład. I my dla tych dzieci staramy się im rozweselić ich życie, ich codzienność. Po prostu spełniamy ich marzenia. Spełnianie marzeń to fantastyczna idea, ale też ogromne wyzwanie. Jak to wszystko się zaczęło? Cała przygoda, jeśli tak mogę powiedzieć, z Fundacją Dziecięca Fantazja rozpoczęła się w 2003 roku. Kamila Rybicka i Gary Oliver są założycielami tej fundacji. Jest to polsko-brytyjskie małżeństwo, które wcześniej prowadziło swoją działalność biznesową. Dobrze im się wiodło i postanowili podzielić się jak gdyby swoją radością, swoim sukcesem z innymi, z tymi potrzebującymi, najmniejszymi, którzy sami o siebie nie zawalczą. Były już fundacje w Polsce, które pomagały w leczeniu czy w rehabilitacji, natomiast nie było jeszcze takiej, która by spełniała marzenia, po prostu dziecięce pragnienia. I Kamila z Garym postanowili właśnie taką fundację stworzyć, żeby dawać dzieciom prezenty. No ale tak od pomysłu do stworzenia czegoś takiego, to droga jest dosyć długa. Jak się udało im namówić tyle osób, żeby wspólnie tworzyć coś takiego? No tak, zwłaszcza, że nie była to żadna znana fundacja, no bo dopiero powstała, więc pierwsze marzenia finansowali sami, ich firma finansowała, była sponsorem. Ale mieli też dużo kontaktów i po prostu prosili. Robili dokładnie to samo, co my robimy przez te 14 lat. Prosimy, wysyłamy maile, dzwonimy, organizujemy różne akcje i prosimy firmy, ale też osoby prywatne o to, żeby nas wsparli. Pierwszym marzeniem, jakie udało się zorganizować i spełnić Fundacji Dziecięca Fantazja, to było bardzo, że tak powiem, poważne marzenie, bo od razu wyjazdowe. Karolina zapragnęła wyjechać do Londynu. Bardzo ciężko chora dziewczyna na nowotwór. Zapragnęła wyjechać do Londynu. I jeszcze jeden chłopiec, on chciał się spotkać z Jerzym Dudkiem, który wtedy tam grał. I zorganizowaliśmy taką podróż. Była fantastyczna, naprawdę. Dzieciaki były przeszczęśliwe. Jerzy Dudek stanął na wysokości zadania i poświęcił im bardzo dużo swojego czasu. Zwiedzili Londyn. Naprawdę było fantastycznie. Niestety, nie wiem czy niestety, no niestety na pewno, Karolina odeszła w trakcie tej podróży. Powiedziała swojej mamie, że spełniło się jej marzenie, ona jest szczęśliwa i gotowa, żeby się z nią pożegnać. I tak się stało. Była to bardzo trudna sytuacja dla nas wszystkich. Z Karoliną był wtedy i z jej mamą ksiądz, który bardzo pomógł wszystkim. Pierwsze marzenie ogromne, z wielką tragedią w tle, ale dało to bardzo dużo, dużo motywacji do tego, żeby walczyć o spełnianie kolejnych marzeń. Czyli pomimo takiego dramatycznego początku państwo postanowili się nie poddawać. Tak, no początek był jak z filmu po prostu. No, nikt by sobie nie wyobraził takiego zakończenia realizacji pierwszego marzenia, ale mama tej dziewczynki nie miała do nas pretensji, bo były takie obawy, że no może mieć do nas pretensje, tak? Że to przez nas, że może za duży wysiłek. Ona ze łzami w oczach, płacząc po prostu, dziękowała nam za to, że jej córka odeszła szczęśliwa, ze spełnionym marzeniem. A nad czym państwo teraz pracują? Teraz, mimo że jeszcze za oknem jesień, u nas już w fundacji zima i szykujemy się bardzo poważnie do gwiazdki, do spełniania marzeń w okresie bożonarodzeniowym. Nie za wcześnie? Nie, nie jest na to za wcześnie. My już tak naprawdę po wakacjach już myślimy o grudniu. Zbieramy znowu środki na to, żeby spełnić jak najwięcej marzeń dzieci. Głównie tych, dla których te święta mogą być ostatnimi. Wiele rodzin, w których jest chore dziecko, wiadomo, wszystkie siły poświęca na ratowanie zdrowia, na poprawę zdrowia, na poprawę warunków życia. Siły na to poświęcają, ale poświęcają również wszystkie pieniądze. Zawsze wybór dla tych osób, rodziców jest prosty. Czy jeżeli mają zapłacić za kolejną rehabilitację, czy kupić kolejną dawkę leku, a po drugiej stronie leży jakiś prezent dla dziecka, no to jakby wyboru nie ma. Wiadomo, że najpierw rodzice będą ratować zdrowie córki czy syna. I wtedy właśnie pojawiamy się my i przywozimy ten prezent, o którym dziecko marzy. Bo chore dzieci, poza tym, że zawsze ich pierwszym pragnieniem jest wyzdrowieć, to są jak każde zdrowe dziecko i marzą o tym, o czym marzą zwykłe zdrowe dzieci. O zabawkach, o komputerach, o misiach, o konsolach, o wyjazdach, o tym wszystkim, o czym każdy marzy, każde dziecko marzy. Czyli tym razem to będą takie prezenty świąteczne, takie marzenia związane ze świętami. Nie jakieś wyjazdy, tylko rzeczy. Teraz zbieramy tak głównie na marzenia takie, które można położyć pod choinkę, ale zbieramy też środki na to, żeby te rodziny mogły godnie spędzić święta, żeby mogła mama przygotować prawdziwą wieczerzę wigilijną, ponieważ bywają one bardzo skromne w domach chorych dzieci. Mamy prośby od rodziców, na przykład o mąkę po to, żeby upiec ciasto na święta. To bardzo dramatyczne prośby. Rozumiem, że to właściwie państwo jak gdyby no, z potrzeby chwili zdecydowali się, żeby też taką akcję zrobić, że po prostu wyjść trochę dalej, żeby cała rodzina się mogła cieszyć tymi prezentami i tymi świętami. To wynika z naszego doświadczenia, ponieważ prezenty na święta dajemy dzieciom już od wielu lat. Natomiast od kilku lat, od 3 mniej więcej, czy 4, pojawiają się właśnie takie prośby rodzice sami proszą to, co wcześniej nie miało miejsca, proszą nas właśnie o pomoc taką typowo materialną na święta, rzeczową, o jedzenie, o ubrania zimowe, bo nie stać ich na to, żeby je kupić. I my dla wielu naszych rodzin, naszych podopiecznych, takich potrzebujących, bardzo potrzebujących, wysyłamy prezenty, czy odzież, czy właśnie jedzenie, buty, nie tylko dla tego chorego dziecka, ale również dla rodzeństwa, również dla rodziców. Staramy się pomóc całej rodzinie, bo jak choruje dziecko, to choruje cała rodzina. To muszę taki slogan, ale to jest prawdą, bo jak jest chore dziecko w domu, rodzice skupiają 100% uwagi na tym dziecku. I rodzeństwo, zdrowe rodzeństwo również jest poszkodowane. Nie musisz być święty, by dawać prezenty. Łączy się z tymi świętami, które nadchodzą. Na czym ona polega? Ta akcja głównie skupia się właśnie na spełnianiu teraz tych marzeń najpilniejszych w okresie około bożonarodzeniowym. I generalnie przekaz jest taki, że każdy z nas w jakiś sposób może pomóc tym chorym dzieciom, najbardziej cierpiącym, najbardziej potrzebującym, takim, którym no, czasami pozostało tak naprawdę niewiele czasu. Niestety bywa tak, że te ich marzenia, które zgłaszają do naszej fundacji, bywają ich ostatnimi marzeniami, no takimi życzeniami, które naprawdę mogą być już tym ostatnim. I pomóc można na wiele różnych sposobów. Można, tak w cudzysłowie mówiąc, zaadoptować jakieś marzenie, czyli po prostu na naszej stronie internetowej zobaczyć sobie profile, opisy naszych dzieci i na przykład wybrać któreś takie dziecko, zobaczyć jakie ma marzenie i je spełnić. To jest jeden ze sposobów. No, są też osoby, które wspomagają nas takimi regularnymi, ale na przykład niewielkimi wpłatami i po prostu co miesiąc przekazują jakąś sumę i my dzięki temu na bieżąco realizujemy kolejne pragnienia naszych podopiecznych. No też można przekazać 1% podatku na rzecz naszej fundacji. Mamy też najróżniejsze akcje cykliczne, także aukcje charytatywne. No wszystko służy jednemu celowi, żeby tych po prostu tych dziecięcych marzeń spełnić jak najwięcej, a zwłaszcza w tym okresie teraz przedświątecznym, no bo prawda jest taka, że nasze chore dzieci, tak jak i wszystkie dzieci inne, zdrowe, tak samo czekają na prezenty, tak samo czekają na święta, tak samo piszą listy do świętego Mikołaja. No i my chcemy wspólnymi siłami tym świętym Mikołajem być po prostu. A jakiego typu są to marzenia? Och, to jest po prostu tak najróżniejsze i taka ilość tych marzeń, że tak naprawdę tyle jest marzeń, ile jest naszych podopiecznych. To są fantazje rozpoczynające się od takich całkiem malutkich, na przykład dotyczące misiów, klocków, lalek. Tego bardzo typu skromne marzenia. Tak, tak, no bo bywają dzieci naprawdę z bardzo ubogich rodzin, którym brakuje nawet takich podstawowych, zwykłych zabawek i proszą po prostu o takie najnormalniejsze, najzwyklejsze przedmioty. Później zaczynają się marzenia o laptopach, o konsolach, o telefonach, ale także o rowerach. Bywa, że dzieci proszą o umeblowanie pokoiku, bo bywa, że mieszkają w bardzo trudnych warunkach, nie mają tego swojego kącika i na przykład marzą o łóżeczku księżniczki. Kolejne marzenia to są marzenia wyjazdowe. Dzieci marzą o tym, żeby podróżować, żeby zobaczyć jakieś miejsca. No właśnie dopiero co na przykład nastoletni chłopiec wrócił z Barcelony, miał takie marzenie, no, na które czekał już wiele lat i on właściwie, znaczy do nas zgłosił się niedawno, zaledwie chyba parę miesięcy temu, natomiast on marzył o tym wyjeździe od wielu, wielu lat i jego rodzina no, miała taki plan, żeby mu pomóc w tym wyjeździe, natomiast jakoś nie byli w stanie tego zorganizować. Bali się, nie wiedzieli jak to zrobić, bali się o jego zdrowie i no nie byli w stanie sami sobie z tym poradzić i zgłosili się do nas właśnie. Zgłosili Konrada, bo tak ten chłopiec ma na imię, on cierpi na zanik mięśni. Zapytali, czy my możemy pomóc takie marzenie wyjazdowe spełnić. Chodziło o wyjazd do Barcelony i przede wszystkim zwiedzenie stadionu Camp Nou i, no i pójście na mecz ulubionej drużyny FC Barcelony. No i właśnie parę dni temu dosłownie ta podróż się odbyła. Konrad wyjechał z tatą oraz z pracownikiem fundacji. No i marzenie spełniło się w 100%. Łącznie z tym, że Konrad był na murawie stadionu, zwiedził wszystkie możliwe zakamarki, pozował do zdjęcia z piłkarzami. No po prostu wrócił przeszczęśliwy, zachwycony, wzruszony. I tu jeszcze chciałam dodać taką rzecz, bo to też bywa ważne, że czasami w tych marzeniach jest jeszcze jakby taki drugi wymiar i drugie dno. I nie chodzi tylko o spełnienie marzenia, ale na przykład w tym przypadku ta podróż zmieniła w ogóle relacje Konrada z jego tatą. I to mama się przyznała, że bardzo się bała tego wyjazdu, ponieważ te relacje były do tej pory niezbyt dobre. Jakby wynikało to z tego, że tata chyba nie bardzo mógł się pogodzić z niepełnosprawnością syna. Nie bardzo wiedział, jak z nim postępować, co może z nim robić. No, takie trudności w codziennym funkcjonowaniu. I mama przyznała, że po tej podróży po prostu wrócił nowy syn z nowym ojcem. I że ta ich więź niesamowicie się wzmocniła, że nagle poznali się nawzajem. I tata spostrzegł, że Konrad jest normalnym dzieckiem, które ma zainteresowania takie jak i inni chłopcy. Jest otwarty, jest rozmowny, jest ciekawy świata i naprawdę można z nim po prostu zachowywać się tak jak ze zdrowym dzieckiem i wiele wspaniałych rzeczy razem robić. No i ta podróż, no to właśnie wniosła w ich życie, więc to taki akurat przykład marzenia wyjazdowego, ale jeszcze z takim dodatkowym bonusem wzmacniania więzi rodzinnych. A jak długo państwo przygotowywali takie marzenie, realizację takiego marzenia? To akurat konkretne marzenie, no to było jakieś parę tygodni intensywnych działań, bo naprawdę takie marzenia wyjazdowe, no nie są łatwe do spełnienia. To jest logistyka i organizacja tego wymaga nie lada akrobacji czasami, zwłaszcza jeśli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim na przykład, to wiemy z doświadczenia, jakby dlaczego rodzicom jest tak trudno taki wyjazd zorganizować. Naprawdę no, napotykamy sporo ograniczeń, barier i przeszkód po drodze, już rozpoczynając od po prostu przelotu zwykłego, tak. Więc troszkę nam to zajęło, natomiast wszystko się ostatecznie udało rewelacyjnie i no już planujemy kolejny wyjazd, tym razem do Rzymu dla trójki podopiecznych i ich najbliższych, więc to też już lada moment. To rodzeństwo, czy akurat tak się złożyło? Nie, to akurat są, nie, to marzenia. Są akurat trzy różne pary, znaczy trzech różnych podopiecznych z ich mamami, ale cała trójka marzyła o wyjeździe do Rzymu i też już dłuższy czas czekała. Też nie byli w stanie sobie jakby sami sfinansować ani zorganizować tego wyjazdu, no, z powodu też niepełnosprawności i takich właśnie zdrowotnych kwestii. Natomiast no, nam się udało i no, już dosłownie właściwie za parę dni ruszamy do Rzymu, podbijać Rzym. O tych marzeniach państwa podopiecznych jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób można zostać państwa podopiecznym. W jaki sposób państwo się dowiadują o tych marzeniach? To jest tak, że najczęściej właściwie takim naszym głównym kanałem jest strona internetowa. I na naszej stronie internetowej jest taki specjalny formularz, gdzie można zgłosić dziecko. Może to zrobić rodzic, może to zrobić samo dziecko tak naprawdę, może zrobić lekarz bądź psycholog, też tak bywa, psycholog szpitalny na przykład. Wypełniając taki formularz, opiekun podaje tak wszystkie takie podstawowe informacje, na co cierpi dziecko, na jaką chorobę, o czym marzy, w jakim jest wieku. I my, kiedy otrzymujemy takie zgłoszenie, kontaktujemy się telefonicznie z rodziną i już wtedy robimy taki troszkę dłuższy wywiad. Znaczy po prostu chcemy się jak najwięcej dowiedzieć o dziecku, poznać jego historię, dowiedzieć się nie tylko o jego chorobie, ale też po prostu o nim właśnie, jakie ma zainteresowania, co najbardziej lubi robić. No i przede wszystkim sprecyzować to marzenie. I po takiej rozmowie telefonicznej już dziecko staje się podopiecznym naszej fundacji i my działamy po prostu dalej, aby już zrealizować to konkretne marzenie. I zgłaszają się do nas dzieci z całej Polski. Absolutnie tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Czy dzieci same też się zgłaszają? Też zdarza się, tak. Zwłaszcza nastolatki zgłaszają się same. Bardzo często to jest tak, że grupowo się zgłaszają. Znaczy po prostu tam gdzieś na oddziale krąży informacja, że jest taka fundacja. I po kolei się zgłaszają do nas. Gdzieś tam to właśnie widzi się rozprzestrzeniają i dzieci się o nas dowiadują jedno od drugiego. Albo właśnie na oddziale spotykają jakieś dziecko, które już miało marzenie spełnione i więc sami zachęceni tak, że się do nas zgłaszają. I mogą się do nas zgłaszać dzieci, bądź rodzice mogą zgłaszać dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Czyli praktycznie nieograniczony wiek. Ta lista tych marzeń dziecięcych jest bardzo długa, bo przeglądałam ją na stronie fundacji. Jak długo przeciętnie dzieci czekają na spełnienie tych marzeń? Tu tak naprawdę nie ma żadnej reguły, niestety. Czy my nie jesteśmy też właśnie nigdy w stanie przewidzieć, jak to przebiegnie, bo bywa tak, że marzenie naprawdę się spełnia bardzo szybko, zwłaszcza jeśli wiemy, że dziecko jest w ciężkim stanie, bardzo ciężkim. Rodzic nam zgłasza, że tak naprawdę wszystkie formy leczenia zostały wyczerpane i my jesteśmy świadomi, że tego czasu może mu pozostać już bardzo niewiele. Wtedy po prostu podwajamy, wręcz potrajamy wysiłki i intensyfikujemy te nasze działania tak, żeby zdążyć na czas, tak? I wtedy bywa i tak, że w ciągu zaledwie tam paru dni czy tygodni udaje się takie marzenie spełnić. No ale niestety czasami rzeczywistość i realia są trudniejsze i te marzenia też bywają dużo bardziej wymagające. No i wtedy rzeczywiście potrzeba jest troszkę cierpliwości, ale o żadnym marzeniu nie zapominamy. Wszystkie dzieci, które są w naszej bazie, my o nich wszystkich pamiętamy i po prostu staramy się, żeby każde dziecko chociaż jedno marzenie miało spełnione. I jakby dążymy do tego celu, dopóki się nie uda po prostu. Czy to jest tak, że dzieci mogą zgłaszać kilka marzeń, czy tylko jedno jedyne tak, spełnione? Tak, mogą zgłaszać do 3 marzeń. Taka jest u nas zasada. Do 3 razy sztuką. Tak. Oczywiście, te marzenia są tak różne, że to też czasami właśnie zależy, jakiej wielkości są te fantazje. Natomiast jest rzeczywiście tak, że 3 marzenia przyjmujemy i wszystkie 3 staramy się spełnić. A ilu podopiecznym fundacja już pomogła? Czy to już jest, tak, wiemy, to już jest ponad 5600 dzieci, które już marzenia mają spełnione, natomiast nadal czeka, w tym momencie to jest chyba ponad 1000 podopiecznych, więc i cały czas jakby zgłaszają się nowi, więc ta lista się nie kończy. Niestety dzieci chorują i tych chorób przybywa, więc my cały czas mamy ręce pełne roboty. Czy to jest tak, że dzieci, których marzenia państwo spełnili, w jakiś sposób potem się odzywają do fundacji, też próbują ten kontakt podtrzymywać i z drugiej strony też państwo interesują się, co dalej się z tymi dziećmi dzieje? No tak, oczywiście nie jesteśmy w stanie z taką ilością, czyli właśnie 5600 dzieci ze wszystkimi. Oczywiście bardzo byśmy chcieli utrzymywać ten kontakt, wiedzieć, co się u nich dzieje. No, nie jesteśmy zawsze w stanie, natomiast są rodziny, są dzieci, którzy regularnie do nas piszą, dzwonią, wysyłają na przykład kartki, pocztówki z wakacji, piszą listy i jakby chcą bardzo ten kontakt podtrzymywać. I też często to wynika po prostu z tego, że bardzo wspominają naszą wizytę, bo też jeszcze o tym nie powiedziałyśmy, ale organizujemy podróże spełnionych fantazji, kiedy po prostu jeździmy po Polsce z wolontariuszami i odwiedzamy dzieci i ich rodziny i na miejscu jakby spełniamy te marzenia. No i właśnie czasami jest tak, że po takiej podróży, po spotkaniu z rodziną ten kontakt jest. Niedawno w wakacje odwiedziliśmy takiego chłopca kilkunastoletniego, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. On dostał bodajże laptopa i dużo tam różnych jeszcze takich upominków i drobiazgów, między innymi taką koszulkę piłkarską ze swoim imieniem, ponieważ on uwielbia piłkę nożną. No i właśnie mama po kilku tygodniach do nas się odezwała, że Nikodem w tej koszulce chodzi dzień w dzień, nie chce jej zdjąć, wspomina to spotkanie z nami jako najszczęśliwszy dzień w życiu. I to właściwie tylko dlatego, że dziewczyny, te wolontariuszki, które z nami przyjechały, grały z nim w piłkę. I to dla niego było coś tak niesamowitego, ponieważ wszystkie dzieci, które on zna, odwracają się od niego i nie chcą się z nim bawić. Natomiast ten dzień, w tym dniu, to on był najważniejszy dla nas. Był absolutnie w centrum uwagi. Zyskał mnóstwo tej uwagi, ciepła, sympatii. I to było niesamowite, jak mama opowiadała, że mimo, że już minęły tygodnie, a teraz już miesiące, on cały czas wspomina ten dzień i jakby nie może się doczekać kolejnego spotkania z nami i żyje tym po prostu. Wszystkie swoje prezenty gdzieś na jakimś specjalnym miejscu postawił, codziennie ogląda. I właśnie jakby to ma sens, dlatego to spełnianie marzeń ma sens, bo nie chodzi tylko o materialne przedmioty, tylko chodzi o bycie z tymi rodzinami, pokazanie im, jak są dla nas ważni i okazanie tego po prostu szacunku dla tych dzieci, uczucia, którego bardzo często im brakuje ze strony otoczenia i innych rówieśników zdrowych. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Dziś rozmawiamy o spełnianiu marzeń nieuleczalnie chorych dzieci i działaniach Fundacji Dziecięca Fantazja. Czekamy na Państwa pytania do naszych gości. Przypominam 22 i 7 trójek. Not a sound from their engine. na stronie Fundacji Dziecięca Fantazja. Jest takie oto powitanie, deklaracja, że miło powitać Państwa na stronie Fundacji, posiadającej status organizacji pożytku publicznego, której jedynym celem jest wnoszenie odrobiny radości w życie nieuleczalnie chorych dzieci poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Czy to jest rzeczywiście tylko odrobina radości, czy jednak są to o wiele większe emocje, bardzo pozytywne? No to można powiedzieć, że to jest tylko i aż odrobina radości. I dla tych dzieci, i dla ich rodziców, i dla nas to na pewno jest aż, bo to ten cel nam przyświeca i to jest dla nas najważniejsze. My się na tym skupiamy, ponieważ no często jest tak, że najbliższe otoczenie takiego chorego dziecka jest no właśnie, tak jak koleżanka wspominała, w 100% skupione na leczeniu, na rehabilitacji, na wszelkich zabiegach medycznych, aby poprawić stan zdrowia dziecka. Natomiast my chcemy troszkę tak od drugiej strony działać i jakby spojrzeć na to dziecko jak po prostu na dziecko, zwyczajne dziecko, które tak jak jego zdrowi rówieśnicy ma swoje marzenia, ma swoje pragnienia, czasami całkiem malutkie, czasami większe i my chcemy sprawić, żeby chociaż na te parę chwil zapomniało o chorobie, zapomniało o szpitalach, o kroplówkach, o lekarzach, o różnych bolesnych zabiegach, które musi przejść. I żeby przez ten moment poczuło się tym dzieckiem, mogło się cieszyć, bawić, śmiać. I o to nam w tym wszystkim chodzi. Tak jak mówiłam, no te marzenia są najróżniejsze. Bywają tak najzwyklejsze, jak na przykład marzenie o klockach Lego. Ostatnio spełnialiśmy marzenie chorego Maksia, bardzo ciężko chorego chłopczyka z neuroblastomą. No, jego stan jest naprawdę poważny. Ten chłopiec już przeszedł wszelkie możliwe formy leczenia i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I został zgłoszony bardzo niedawno temu przez rodziców z taką właśnie adnotacją, że jego stan jest już bardzo poważny i ciężki, natomiast że Maksiu uwielbia klocki Lego i jest w stanie układać je całymi godzinami, całymi dniami, nic innego może nie robić, tylko właśnie to. I co najciekawsze, nawet kiedy bardzo źle się czuje, jest bardzo słaby po tych wszystkich tak chemiach, kroplówkach, wlewach, przetaczaniu krwi, kiedy można by pomyśleć, że nie będzie miał siły na nic, on właśnie wtedy oddaje się tej swojej pasji i jakby odzyskuje też trochę dzięki temu siły i chęci do dalszej walki. No i właśnie dlatego on poprosił o kilka takich ogromnych zestawów klocków i parę tygodni temu otrzymał je od nas i był naprawdę uszczęśliwiony, więc są to takie marzenia czasami zupełnie malutkie, a czasami się zdarzają i marzenia całkiem innego typu. Na przykład zgłosiła się do nas dziewczynka nastoletnia, która marzyła o tym, żeby mieć perukę z prawdziwych włosów. To była dziewczynka, która przeszła raka mózgu. Została wprawdzie wyleczona, choć przy tej chorobie to nigdy też niestety nie można na 100% mówić o wyleczeniu. Natomiast jakby skutkiem ubocznym wieloletniego leczenia była utrata włosów i niestety te włosy już nie mogły odrosnąć. Po prostu cebulki zostały całkowicie wypalone i dziewczynka też miała tam ogromne problemy hormonalne, była, mimo że była nastolatką, to była bardzo niziutka, malutka, chudziutka i jeszcze ten brak włosów, więc zawsze w chusteczce na głowie lub w jakiejś czapce i ona bardzo cierpiała z tego powodu, bardzo się wyróżniała wśród rówieśników, no nie czuła się komfortowo, nie czuła się dobrze w swoim ciele. Była taka bardzo, bardzo nieśmiała i niepewna siebie i napisała do nas, że marzy po prostu tylko o tej jednej rzeczy, żeby mieć taką perukę z prawdziwych włosów, koloru blond do ramion, a że taka peruka no to jest naprawdę dość duży koszt. Rodzice nie byli w stanie tego marzenia spełnić. Natomiast nam się udało i Paulinka otrzymała taką właśnie wymarzoną perukę. Cały proces tworzenia tej peruki trwał też chyba ze 3 miesiące, bo to naprawdę się okazała skomplikowana sprawa. Natomiast efekt był rewelacyjny. Dostaliśmy całą relację, zdjęcia od Pauliny, od fryzjera w momencie jakby zakładania tej peruki i wyglądała przepięknie i niesamowite jest to, że właśnie razem z tą peruką, z tym spełnionym marzeniem zupełnie ona się sama zmieniła, otworzyła się, zaczęła się uśmiechać, przestała się wstydzić i jakby wróciła też do tych swoich rówieśników, taka bardziej pewna siebie. I to było takie jedno z bardziej nietypowych marzeń w ostatnim czasie, zupełnie inne niż wszystkie. A co może zdziałać nawet odrobinę radości, którą Państwo czasami sprawiają? Jak to wynika z Państwa doświadczeń? Co może zdziałać? No, może zdziałać cuda, bym powiedziała, bo no, byliśmy może nie dosłownie świadkami, ale słyszeliśmy naprawdę niesamowite czasami historie, jak to spełnione marzenie i ta odrobina radości potrafiła wręcz poprawić stan zdrowia dziecka, co może brzmi tak dosyć magicznie i nierealnie, natomiast rzeczywiście zdarzało się, że dzieci w ciężkim stanie, kiedy spełniało się to ich marzenie, to jakiś tak niesamowity wpływ psychiki na tę fizyczną stronę, tak, ich funkcjonowania był jakby nie do podważenia. No po prostu dla dzieci to jest coś niesamowitego, bo czasami te marzenia to jest to, co po prostu trzyma je niemalże dosłownie przy życiu, daje tą siłę, daje nadzieję. Im czasami nie pozostaje nic innego, kiedy są zwłaszcza zamknięte w izolatkach, w szpitalu, odcięte od rówieśników, odcięte od rodziny. Czasami tylko mogą być w tej izolatce tak z jednym opiekunem dorosłym i reszta świata jest jakby poza ich zasięgiem. I wtedy te dzieci właśnie marzą, śnią, pragną i potrafią tak naprawdę spędzać całe godziny i całe dnie, żyjąc w jakimś takim swoim wyobrażonym świecie i czekając, tak, w świecie marzeń, dokładnie. I czekając na te upragnione prezenty. Więc kiedy takie marzenie się rzeczywiście uda spełnić, to dla nich to jest no i wzruszenie ogromne, I szczęście, i też takie poczucie, że ktoś o nich myśli, że ktoś o nich pamięta, że ktoś się nimi przejmuje, ktoś chce im pomóc. I taka świadomość też mamy wrażenie, że dodaje sił i dodaje takiej wiary. Nie tylko tym dzieciom, ale też ich najbliższym po prostu. Chciałam tu powiedzieć, podać takie dwa przykłady, kiedy spełnione marzenie przedłużyło życie naszym podopiecznym. Niestety obydwoje już odeszli, ponieważ walczyli z bardzo ciężkimi chorobami. Jednym z nich był chłopiec, który po przeszczepie szpiku, no zamknięty w izolatce, wiadomo jak to po przeszczepie, absolutnie miał bardzo złe wyniki, nie wracał, nie podnosiły mu się te białe ciałka. Naprawdę było źle, lekarze byli, mieli czarne myśli, a on marzył o hulajnodze Trikke. Konkretny model, bardzo kosztowny. Rodzice, młodzi ludzie bardzo, no wszystko, chcieliby wszystko zrobić dla swojego syna, jedynego. No niestety nie stać ich było na tę hulajnogę. I my udało nam się pozyskać sponsora i informowaliśmy rodziców o tym, że powiem, na bieżąco, o postępach naszych starań. No i już powiedzieliśmy, że już mamy pewność, czekamy już przelew, kupujemy tą hulajnogę, czekamy na przesyłkę i wysyłamy do szpitala. I kiedy oni powiedzieli o tym swojemu dziecku, to po prostu to był jak strzał. Wyniki zaczęły iść w górę. Kiedy tylko hulajnoga przyszła do szpitala, lekarze oczywiście absolutnie nie ma możliwości, żeby ją wnieść do tej izolatki, bo to jest przecież siedlisko bakterii i tutaj zero odporności. No nie da rady. I proces po prostu, jaki proces czyszczenia i dezynfekcji, jaki przeszła ta hulajnoga, to chyba jest jedyna na świecie, bo jednak udało się właśnie, że Norbert dostał ją. I jeździł po tej izolatce. Nie jeździł, on nie miał siły nawet wstać. Zobaczył, że jest. Tata ją złożył. Cudownie. I po 2-3 dniach był w stanie stanąć na tej hulajnodze. Lekarze mówili, że to w ogóle to jest, że naprawdę był cud. I przeszczep się przyjął. Przez kilka miesięcy niestety tylko działał, ale ale było chociaż te kilka miesięcy dłużej dla rodziców z ich jedynakiem. Więc to jest jeden dowód. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy też, spełnialiśmy marzenie Zuzi, 17-latki z Gdańska, która walczyła z guzem mózgu.